Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W przedszkolach, szkołach i instytucjach kultury do 25 marca nie będą się odbywały zajęcia. Na walkę ze skutkami epidemii rząd będzie mógł przeznaczyć z unijnego budżetu dodatkowy 1 miliard euro. Przed sądem w Budapeszcie stanął kapitan statku oskarżony o spowodowanie przed rokiem katastrofy na Dunaju. Zajęcia w szkołach i na uczelniach będą zawieszone na 2 tygodnie. Odwołane są wszelkie imprezy masowe i zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów. To niektóre z decyzji podjętych przez rząd na posiedzeniach zespołu zarządzania kryzysowego. Zajęć w szkołach i placówkach edukacyjnych nie będzie od jutra, ale jeszcze w czwartek i w piątek będą one otwarte. Nauczyciele będą mogli pilnować niejako dzieci po to, żeby umożliwić logistykę, umożliwić od strony praktycznej zorganizowanie opieki nad dziećmi. Wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił wicepremier Piotr Gliński, rząd zdecydował też o zawieszeniu funkcjonowania instytucji kultury. Teatrów, oper, filharmonii, a także muzeów. A także kin i sieci kinowych oraz uczelni i szkół artystycznych wszystkich szczebli. Rząd podkreśla, że to działania prewencyjne w celu maksymalnego ograniczenia możliwości rozszerzania się nowej choroby. Rodzicom opiekującym się dziećmi do 8 roku życia będzie przysługiwał 2-tygodniowy zasiłek. Wystarczy złożenie oświadczenia u pracodawcy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier spotkał się dziś w tej sprawie z prezydentami największych miast. Minister zdrowia zaapelował, by osoby, które przebywają na kwarantannie, pozostały w domu i jego najbliższym otoczeniu. Łukasz Szumowski podkreślił, że przede wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek. Spacer z dzieckiem jest jak najbardziej wręcz wskazany, bym powiedział. Podstawowa zasada przebywania w takiej społecznej kwarantannie przy zawieszeniu działalności szkół, instytucji kultury polega na tym, żeby unikać skupisk ludzkich, czyli na przykład wyjście na spacer tak, ale już przejeżdżanie autobusem z miejsca na miejsce zdecydowanie nie, jeżdżąc do i z szkoły. Te kilka milionów dzieci razem z opiekunami zwykle podróżowało codziennie dwukrotnie. Do tej pory w Polsce potwierdzono 25 przypadków zakażenia koronawirusem. Na walkę ze skutkami epidemii rząd będzie mógł przeznaczyć z unijnego budżetu dodatkowy 1 miliard euro. Takie są wstępne szacunki, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Wczoraj Komisja Europejska ogłosiła powstanie funduszu inwestycyjnego w wysokości 25 miliardów euro na złagodzenie skutków epidemii. Bruksela zaproponowała, by niewykorzystane zaliczki na realizację unijnych projektów nie były oddawane przez państwa członkowskie do wspólnej kasy, ale pozostały w krajach i były przekazywane na walkę z koronawirusem. 1 miliard euro to suma, która będzie rozliczana przez Polskę w tym roku. Według założeń Komisji Europejskiej pieniądze z funduszu na walkę z koronawirusem mogą być przeznaczane na wsparcie systemów opieki zdrowotnej, na pomoc małym i średnim firmom, które odczują negatywne skutki epidemii i na pobudzenie rynków pracy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 50-letnia kobieta zginęła w pożarze mieszkania na Stołecznych Bielanach. Do tragedii doszło w bloku przy ulicy Przytyk. Okoliczności zdarzenia ustala prokurator. Niedopełnienie obowiązków i nadużywania władzy przez byłą dyrektor szkoły podstawowej w Błędowie w województwie łódzkim dotyczy postępowanie śledczych z Łowicza. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła mama niepełnosprawnej 17-letniej Dominiki. Pisze w nim o zaniedbaniach, psychicznym znęcaniu się i dyskryminowaniu córki. Dominika przez 10 lat chodziła do szkoły w Błędowie, najpierw szkoła podstawowa, potem gimnazjum. Przez długie lata nauki dziecko nie miało nawet przystosowanego dla siebie krzesła, mówi mama Dominiki. Zajęcia odbywały się na podłodze, na kolanach. Na krzesło czekaliśmy 6 lat. Dominika jest niepełnosprawna, ma trudności w poruszaniu się i w mówieniu, ale jest inteligentna i ambitna, ma szerokie zainteresowania. Pełniąca obowiązki dyrektora od września Ewa Piorun uważa zarzuty stawiane szkole za słuszne. Uważam, że tak, ponieważ dziewczynka nie otrzymywała takiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jaką powinna otrzymywać. Dyrektor z Kierniewickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, Irena Lesiak, przyznaje, szkoła zawiodła. Szkoła absolutnie nie zdała egzaminu. Tutaj zabrakło chyba dobrej woli. No i bym powiedziała serca również. Prokurator rejonowy w Łowiczu Magdalena Bursa poinformowała nas, że trwa postępowanie w tej sprawie. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Przed sądem w Budapeszcie stanął kapitan statku oskarżony o spowodowanie katastrofy na Dunaju. W maju ubiegłego roku jego jednostka zderzyła się z innym statkiem, który zatonął. Uratowało się 6 turystów. Zginęło 28 osób. Oprócz spowodowania wypadku kapitanowi zarzucono też nieudzielenie pomocy tonącym. Grozi mu do 11 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czyli Weltschmerz. Nic więcej. Oto utwór. Introduce myself, I'm simply a man of our time. Confused and bewildered, I seem to live without reason or rhyme. Betrayed by a system, I'd given up trying. For nothing, I am back in the game. I've gorged on the knowledge, feasting on the digital feed. I have discerned through my wisdom that all cannot be believed. Children. To było pierwsze odtworzenie utworu Weltschmerz, Ból istnienia. Tytułowe nagranie z nowej płyty artysty Fisza, płyty dwóch płyt, które ukażą się w lipcu. Ze Szkocji do Polski, mówi Fish, jest 11 marca. Gdy już nagrałem to jego krótkie przemówienie, na które byliśmy umówieni, to pomyślałem, a gdybym tak zapytał go, czy to dobry utwór jest, ten, który on nam poleca. No i jeżeli nie mają państwo, jeżeli lubią państwo artystę, jeżeli nie mają państwo nic specjalnego w tej chwili ważnego przed sobą, to zapraszam na najbliższe minuty, bo na takie proste pytanie najpierw się upewnię, ale ty do mnie mówisz? Tak, do ciebie mówię. To odpowiedział. On dobrze opisuje całą płytę. Zdecydowaliśmy się wydać staromodny dwupłytowy album, taki, który zawiera 84-86 minut muzyki i również wersja kompaktowa będzie podwójna, czyli po 40 kilka minut na dysk. Tyle, ile trwały płyty winylowe. Z tym, że nie trzeba będzie w połowie wstawać i przekładać jej na drugą stronę. You know, we've done it. We've done an old-fashioned double album. It's 84 minutes, 86 minutes of music. And I've decided that when we put the album out, we're putting it out on two CDs. So that we have, it's like 40-odd minutes per CD, which is like what an album used to be without the, and it doesn't have the turnover with the vinyl, so you don't have to get up off the couch and turn it over. But I think that sometimes with albums, if it's longer than 60 minutes, I think it's too demanding. And with the way we've worked this is that, you know, it's a great double album. And there's no weak tracks, there's no fillers, it's all very powerful music. Myślę, że kompaktowe albumy trwające ponad godzinę są zbyt wymagające. My postanowiliśmy stworzyć świetne, tradycyjne, dwupłytowe wydawnictwo. Bez słabych utworów, bez tak zwanych wypełniaczy, wyłącznie bardzo mocna decyzja. No i dodał jeszcze, ale tu będę mu przeszkadzał, bo to prawie półtorej minuty wypowiedź. Gdy zapadła decyzja o nagraniu nowej płyty, powiedziałem, to musi być mój najlepszy solowy album. When we started this, I said that, you know, I wanted to make an album that was going to be my best solo album. That was going to be... Tak jak wcześniej, wiedząc, że opuszczam Marillion, założyłem, że Clutching at Straws będzie najlepszym albumem, jaki nagram pod tym szyldem. I tak teraz postanowienie było podobne. Pozostawiając na boku pytanie, co potem, co następne, powiem, że jestem bardzo dumny z tego, co udało się nam osiągnąć. Prace trwały bardzo długo, na każdym odcinku, na każdym poziomie byliśmy poddawani poważnemu testowi. Muszę powiedzieć, że Steve Vances przeszedł u siebie, a razem udało nam się wytworzyć kilka prawdziwych pereł, prawdziwych klejnotów. Na rozpoczynającej się pojutrze krótkiej trasie po Zjednoczonym Królestwie będziemy grać 5 nowych utworów, w tym Rose of Damascus. She said it's just like a movie, and it's epic on every level, and I've got no worries at all about playing brand new material to people who've never heard it, because it's so strong. Ten utwór Rose of Damascus ma prawie 16 minut. Gdy usłyszała go moja mama, ma 87 lat, powiedziała: ten utwór jest jak film, epickie dzieło. To tak silna muzyka, że w ogóle się nie boję grać ze sceny nowego materiału, grać utworów, których publiczność nigdy wcześniej nie słyszała. No i ciąg dalszy jego wypowiedzi. Chciałem, by zapowiedź pożegnania dobrze nas opisała, trafnie określiła i muzycznie, i tekstowo. Do tytułowego utworu Weltschmerz stworzyliśmy wspaniały teledysk. I wanted to go with something that was indicative of kind of where we were at, lyrically and musically, and I think the Weltschmerz title track is a perfect start. We've got a great video for it. Pojawi się na stronie Fish Music Scott. Od 12 marca. I to nie typowe 3 minuty radiowego skrótu. Przygotowaliśmy 6,5-minutowy film. Pracujemy nad dwoma dalszymi teledyskami. Powinny się pojawić za półtora miesiąca. Będzie płyta Blu-ray i ten zestaw ujawni także miksy 5.1. Dźwięk dookólny. To nowość dla mnie. Będą też koncertowe nagrania z ubiegłego roku i z 2018 i dołożymy 5 nowych utworów z właśnie rozpoczynającej się brytyjskiej trasy. It's a great way to end it all. You know, it's a, you know, for a final album, this is a perfect way to say goodbye. Taki zestaw dwóch płyt audio i bogatego Blu-ray wydaje się piękną puentą zamykającą działalność wydawniczą. To perfekcyjny sposób powiedzenia żegnajcie. Ale dodał od razu, to jest tylko pożegnanie z pisaniem tekstów piosenek. I mean, I've really enjoyed, I mean, the lyrics and things. I mean, I think they're my most powerful lyrics that I put together. And, you know, I think that's the reason why I've said before that, you know, I wanted to move out of music and move into, you know, other types of writing. I had to take away the constrictions of writing lyrics and to expand and do other things with words, you know. Dawało mi to pisanie piosenek mnóstwo radości, szczególnie gdy udawało się tworzyć silne, mocne teksty. Ale jak mówiłem wcześniej, powód, dla którego żegnam się z piosenkami, to chęć uwolnienia słów ze sztywnych, dusznych ram tekstu utworu i znalezienia dla nich szerszego świata. Już myślałem, że postawił kropkę, ale nie. Dodał od razu. I'm at the right age to do this, you know, and I think... You know, as I've said to you before, Pierre, it's like, you know, the music business has changed so much that, you know, it's time for me to take a step back from it. Myślę, że jestem w odpowiednim do tego wieku, a muzyka zmieniła się na tyle, że to odpowiednia chwila, by oddalić się od niej o krok. No to powiedziałem... Wiesz, że masz w Polsce wielu sympatyków, ludzi, którzy ci ufają. No, wygłosił piękne przemówienie o tym, że są co najmniej dwa utwory, które jak pięknym akordem obejmą i połączą Szkocję i Polskę, naszą wspólną melancholią i dramatyzmem. Naprawdę bardzo się cieszę, że będę mógł te utwory i tę nową muzykę zagrać w Polsce. Looking forward to getting back out to Poland with this album. I mean, I think there's a couple of songs that will absolutely strike a beautiful chord with Polish fans. I mean, they have got that Scottish-Polish melancholy. It's got the drama. I mean, nobody's going to be disappointed with this album, and I'm really looking forward to bringing it out on tour at the end of the year. I think it's going to be a very special tour. Nikt nie poczuje się zawiedziony, słuchając tej płyty i listopadowych polskich koncertów. Ta trasa będzie wyjątkowa. Ale na wszelki wypadek, dodał szybko, ale to nie będzie trasa ostatnia. Na nią przyjdzie pora w 2021 i 2022 roku. It's not my last tour. You know, my last tour is going to be in 2021 into 2022. But this one is going to be a very special tour. I mean, we're playing the whole Vigil album, the entire album, together with 5 Welshmen's tracks, and there's a couple of other specials in there as well. Tegoroczna trasa to cała płyta Vigil in the Wilderness of Mirrors, 5 utworów z Weltschmerz i trochę niespodzianek. No i na końcu najkrótsze, ale jakże piękne zdanie. Love you too and I'm dying to see you again. Proszę bardzo. To co? Mają Państwo ochotę posłuchać? Taką mamy w tonacji trójki, taką mamy, ale to raz na rok, raz na dwa nam się przydarza, że jak utwór jest ważny i nam się bardzo podoba, to odtwarzamy go ponownie. To poproszę, żeby artysta, mamy 11 marca, poproszę, żeby artysta zapowiedział go dla Państwa ponownie. Hi there, this is the Fish. Hello Poland from Scotland. This is March the 11th and you're going to be hearing the very first ever play off the track Weltschmerz, the title track of my new album that's coming out in July. I hope you enjoy it. I think you're going to love the album. But for now,

No to tylko powtórzę po nim. Czekamy, cieszymy się i oby jak najszybciej. No dobrze, to taka pierwsza połówka tonacji trójki, wyjątkowej zupełnie. No a teraz? No wracamy do naszych tych codziennych zajęć. I won't take long, just one. programie trzecim w środowej tonacji trójki wystąpił zespół Led Zeppelin, wykonując w ramach naszych środowych zajęć utwór Heartbreaker. No dobrze, a teraz mam trzy nagrania, nowiuteńkie, ale jak powiedział Państwu Fysz, nikt nie będzie zawiedziony. Tydzień temu rozpakowałem w tonacji nowe brzmienie, zespół brzmienie, niedokładnie, nowe dokonanie zespołu Clan of Zymox. No właśnie. Czy to jest nowe brzmienie, czy to jest odwołanie do na przykład płyty Meduza? Zespół Clan of Zymox. Znakomite nowe nagranie. To zwiastun większej całości. Trzy nowiusieńkie płyty na koniec tonacji, ale no, gdybyśmy inaczej ich słuchali i nie wiedzieli, że to są zupełnie nowe płyty, to ktoś mógłby powiedzieć, czas stanął w miejscu. Na swoje urodziny artysta James Taylor przygotował takie dźwięki. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have. God bless the child that's got his own. So the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't seem to make the grade. Mama may have, Papa may have. God bless the child that's got his own. That's got his own. You got money, you got lots of friends, hanging all around your door. When it's all gone and the spending ends, no, they don't come around no more. Rich relations bring crusts of bread and such. You can help yourself, just don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Relations bring crusts of bread and such. You can help yourself, just don't take too much. No. Mama may have, Papa may have, oh, but God bless the child that can stand up and say, I've got my own. God bless the child. Najbardziej znany panu, państwu wykonawca tego utworu to oczywiście Blood, Sweat and Tears, ale znalazłoby się kilku innych też. James Taylor na swoje urodziny z taką płytą utworów, które zapamiętał, gdy był troszkę młodszy. No i z serii Czas stanął w miejscu na zakończenie utwór zespołu Wishbone Ash. Bardzo zacna płyta. Czekaliśmy na nią, no ale jak na zespół, który istnieje lat prawie 50, znakomite dźwięki. To tyle w tonacji. Dziękuję państwu. Do przyszłej środy. Ukłony. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mój gość, członek honorowy PTTK Andrzej Gordon, lubi wędrować o każdej porze roku i nie jest to improwizacja. Trasę wybiera bardzo starannie. Czym się kierujesz, wybierając określony szlak? Ciekawością. Mało sobie uświadamiamy, jak niesamowicie interesująca jest Polska poza tymi głównymi szlakami. I chciałbym zachęcić tych wszystkich, którzy nie wiedzą jeszcze, gdzie się udać, to żeby na przykład udali się w miejsce, gdzie jest najniżej w Polsce, udali się do Depresji, w Raczkach, tak zwanych Żuławach Elbląskich, żeby odwiedzili rzeczy niesamowite, które są. Jak będą na tych Żuławach, to zobaczą mosty, które się podnoszą, mosty, które się obracają, zobaczą rzeki, cały system irygacji, zobaczą także pozostałości menonitów, którzy tam żyli i współtworzyli zagospodarowanie tych ziem. Zobaczy się także kościoły, które są, a jakby ich nie ma, bo to ruiny, zobaczy się także to, co dla mnie zawsze jest najciekawsze, bo historię danej ziemi najpełniej poznaje się na cmentarzach i często widać te, jak się zmieniają nazwiska, także epitafia, które tam są, to także warto zobaczyć. No i wreszcie warto na tej ziemi zobaczyć jeszcze jedną rzecz, którą też gorąco polecam. Jest takie miejsce, które trzeba odnaleźć właśnie na owych Żuławach Elbląskich, gdzie mieszkańcy tej ziemi uruchomili w Stalej Stodole coś niesamowitego. Mianowicie tam można siąść, zobaczyć obrazy, można wejść do góry w tej stodole, gdzie znajduje się 10 łóżek małżeńskich, ustawionych takich tapczanów, książki obok. Na dole można wziąć sobie kawę, pogadać. Są wspaniali gospodarze. To jest prowadzone społecznie przez ludzi, którzy po prostu zakochani są w swojej miejscowości. Odnaleźć trzeba to na Żuławach, tym bardziej, że tam niedaleko jest pomnik smutny, bo pomnik przypominający tragedię zastrzelenia przez Prusaków uciekających żołnierzy powstania listopadowego. Znaleziono grób, w tym miejscu jest pomnik. Oddział PTTK, który tam znakuje szlaki i potrafi najciekawiej powiedzieć, to jest oddział PTTK Ziemi Elbląskiej, który ciekawie potrafi jeszcze pokazać wiele innych punktów, które czas nam nie pozwala na to, żeby o tym powiedzieć. Zachęcam. Przyrodniczo, kulturowo, historycznie i ludzko ciekawy szlak. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, czy ja zapłaciłam wczoraj pierwszą ratę? Pierwsza rata jest gratis. Kupuj produkty marek Amika i iRobot, a pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Teraz, teraz, teraz!